أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu ñu ngi batay ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala tollu ci ala imran di jël aya 72 73 74 mu nek ñetti aya yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dina ci jangal ci ñetti aya yi ñetti mbir bu ci ñeuk moy tasjilul makri wal khida ala al yahud wa annahu sifatun min sifatihim allazim lahum ila yawm al qiyamah mbok julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi jangal ci ay yi nek sunu kanam len ci ay melokan di melokanu yahud sunu borom di ni ko wax suñu gisee ci qur'an sunu borom subhanahu wa ta'ala di nu leralal ak di ñu jangal bis bu nek pexe yahudi moy pour ñun ñu bayyi ci xel waye pour ñun ñu jël ci mbind pour ñu ci tek suñu baram ndax kat suñu borom du waxantu te lepp lu mu wax rek loloy li nekk deug suñ ko gëmé ak buñ ko wéddé buñ ko jappé ak buñ ko bayé suñu borom mom lu mu wax rek moy deug suñu borom mo ñuy wax lenn ci melokanu yahud lo xamne dafa takko ak ñoom du len bayyi ba yawmal qiyam yalla mu ne yahudi ay pexé kat lañ ay war kat lañ gis ngeen adina bi yépp ñoko duggal ci ay girawali bép guerre bu ngeen gis ci aduna bi loxo yahudi yang ci bép pexé bu ngeen gis ci aduna fep fu ngeen gis safara di tak yahudi ñoko kéré mbon gu ngeen gis yaqute gu ngeen gis ci nit ñi ñu yaq pexé yahudi la ak sen seni jëf kon suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ñu waxé loolu né ñu yahudi dafa bok ci seni pexé seni melokan ay pexé kat lañ fo leen gis ñu ngi fexé lool motax yahud ñoy xéen wi ëpp ci adina yu yalla yonne ay yonent wa yonent yi nan len def lan la len def daño ray ñi ñu len di fexel pour ray len yalla subhanahu wa ta'ala dal len di musal ñaarel bu ñu yalla di wax moy al kashf anit ta'assub al yahud wa asali bit tamwiyati tamwiya wa tadlil wal i'lam al alami al yawma mazharun min mazahir at tadlil al yahud bok na ci luñu sunu borom di jangal ci aya yi moy yalla day genné ñom yalla dafa fekk ñu neub ay mbir yalla genné ko duñ ko won sunu yalla waxul won yahudi ni lan mel ñun duñ ko xam wa yalla mo genné yiñ doon neub ñom yahudi lool ñi wax ta'assub moy bor di compte ci bir xet xolal yahud bu amé fête bu muy magal fête bo xamantene dañ ci reey kurul yahud magal ko fête di ngeen wax bi mana tay yahudi buñu reey ay julit dañuy def dañuy fête dem nañ bané ñom ñoy sahabullah al mukhtar ñu né ñom ñoy peuple eli ñom la yalla tang dem nañ ñu né ñom ñoy ay doomi yalla nahnu abnaullah wa ahibahu du lo ngeen jang ñu ne ñom ñoy soppé yalla yi ñom ñoy doomi yalla ñom dañu def ne ñom ñoy ay nit ñu ne kudul ñom du nit motax ray la dagan lolu yalla moonu ko gennel ci qur'an moonu wax ni ñi sen pass pass moy bor di contenté waye yalla mo ñu wax seeni yoon yi ñi jaar pour reeral nit ñi wa alaykum salaam wa rahmatullah yonenti bi neena yalla neena ngeen xol len rek tay len lolu ñu naan information ci aduna ñan ñoko occuper ñan ñoko mom yahudi jumtu kay information ci aduna bi yeb yahudi ko mom ñom mom tele yi ñom mom journaux yi ñom mom radio yi internet lepp yahudi ñoko mom motax luñu bëgg def ko ay pexé la yo xamantene pexé yu ñuy jaar pour nelawlo nit ñi pour réeral aduna bi motax gis nga suñu peuple yi suñu réew yi gis nga luñu leen nelawale duñu yew ba yowmal qiyamati télé yi fi nek ñom ñoko mom ay nit ngeen di seen ci kaw rek ñuul tuddu Muhammad Abdallah yor ay turi julit ngeen yaakar ne ñoñ ñoo mom télé bi parce que ñoko ubbi ñoñ lañ bind ci keyit yi waye yahudi ñoo nek ci ginnaw ñoko mom ñoko financer ñoo la jox programme ban télé ci télé sénégal yi ngeen gis muy tek muy def ay waxtaanu islam muy léral islam comme num waré ban télé bantale ngeen gis ci télé islam yi la wax télé yi mu tek émission islam yi muy tek lepp islam la amul musique amul fetch amul fouté ko yaramu nen amul ay animateur yu katchor amul ay say amul ay bandi bantale la wax len ma ben am mo la ñom ñoo nek ci ginaaw télé kon mu ne lool rek doyna ci ngeen xamne tay information ci aduna yahudi ko yoré té lu leen neex lañuy manipuler information yi su amé ben deuk ay nit yu fay xex pour né deuk bi nangam ak nangam na fi am dañuy xol ñoñu buñu nekk ay julit ñu tuddé leen lan terroriste fondamentaliste islamiste ñoñu buñu nekk ay chrétien wala ay juif wala gëm yeneen idéologie ñu tuddé leen rebel ñu né ñu ay rebel lañ bu fekke ay julit ñoo def lu bon par exemple bu julit bu satché dañ nan un voleur bu fekke ki satch ñom la bok ñu né defa détourner wala bien mal acquis ni sénégal lool ngay dégg bi ministre yu satch ñu né bien mal acquis wala su ben way satché fi pak ak kuddu ñu wax satch la ké mom lu satch ay milliards ñaar ñi kon mo gëna nek satch waaw ko kay gis nga mais xol tour bi nuñ tuddé ké waxu ñu sacc la dé dañu né alal ji mu am nim ko amé baxul quoi baxul dé nga dé bien du lol la bien moy alal mal aki moy nim ko amé mo man dé ah ci sama déggi nu tubab janguma tubab nak yene universitaire yi waaw bien mal aki ak sacc lan moy différence bi mais xolal non lañuy def mana information buñ la koy jox su len nexé nga mer ci information buñ la koy jox bu len nexé nga contane mana dal ñom luñu ko bëggé lan la koy joxé tay so gisé suñu jox information ci islam da ngay tiit mais buñ lay jox information ci walu aduna bi ni dañ la koy defal ba nga xamné du la téré nelaw lool moñu indil tay ay jeyé mo té nak yoyu yalla subhanahu wa ta'ala bimu ñukoy wax ci alquran bi ken xamul li ñewagul waye lan motax ñun ba legi ye awuñ ci c'est parce que alquran bi ci bopam ñun ci bopam nit ñu ko joxe baxul nit ñu ko jangale fi ci senegal baxul ñun say nak bo waxe lol ay nit mer xolal ñi li ñi wax rek han nit ñi nek ay julit bo ba legi di jang alquran di julli di ñi nak top fi na wa deug la ñi ngi ñu jox alcorane bobu ñu ngi jang ñu ngi julli waye deug li tax alcorane bi jog mom lañ xamul ñun fi lan lañu def alcorane téré barkelu wala téré barkelu di ray diw bind nan sangu tak ku de ñu ne ka lañ jang jeng du lo rek lañu jox waye deug est ce lolo taxone alcorane jog lol moy wax bi est ce que lol mo tax alcorane jog même firil sax ak jang buñ ñu ko doon jangal da ngay deg ñu ne la kenn du firi alcorane wa ay deg sax yeen say ay magnan xalé yi dañoo sopp ay xalé yi ndaw naan dañuy firi alquran ñu xamni xamuñu dara janguñu dara né dañuy firi alquran alquran bi buñ ko firiwul alkandé lañuy jural moy liñu alak ni tay nga gis julit bu ci xamul dara bu ñëkk ba da ngay nekk daara nga jang alquran wacc juroom ñaar yoon do xam fatiha lu muy firi bol dem leen foto ngeen fekk fa ko wacc alquran ñett yoon waye soko ne firi alquran wala binnas munuko dem leen bawal ngeen gis ku wacc alquran bind kamil ñaari kamil sulay woné kamil yim bind da ngay def ne machine moko bind bind ni te du ko xol ba mu jex tak du fatte aya du fatte tombe du fatte aya bi fu muy jexé du fatte sad nga gis ni ñu waye boko ne firil mafatiha munuko lolou ban jeriñ la duma fatte mu ben jak ci sunu jakay ben way bu mokal alquran muy xeccok imam bi jité manam muy wonne imam bi man mala dak jang alquran dafa jang alquran bam jeex mokal mais jangul fiqh ben bis imam bi beug won wa jakay ki dafa jang alquran mais xamul dara ci islam alquran rek nak mokal nako way xamul dara xam nga imam bi num def ñuy julli timis imam bi def premier rak ñaat rak ma ci dess ñaar imam bi def deuxième rak rek arrière dal dikoy japp indi ko ba fi imam di taxaw rek imam bi samp ko rek imam bi genn negam pa bi taxaw xamul nuñuy réparer julli mu gess na mbolam bi ne lan lay def julli gi yox imam bi ne ko xamoo dara nga may jema jaay mbag xamoo sax nuñuy motale julli nga waxati fi rek gis nga num ko mom tamit pour mon ñi gi xamul dara fam mu yaq julli gi ñom ñaar yëp yaq nañ ñom ñaar ñëp yaq nañ julli mais kele sax mo gëna yaq parce que mom mo ku ñëk gis ko mom lim def mo jaadul waye pour mon ñi ne ñi song ñi koy song di andi faral ke pour mon ne ki seen mbeur mi xamul dara non la def lolu lolu musiba la xolal ki jang alquran mokal ko lepp mën nako waye ndaysan xamul lu muy tek xamul fiqh mënul julli gis nga te pourtant da ko mokal fu nit yaxi mu wax la ko kon lolu mom moy nga xamne moy non yahudi fu ñu jaarale bay ñu jang alquran waye duñu xam lu alquran jog lutax alquran jog lolu moy sunu problème ñettel ci li ñuy jang tay ci aya yi moy sazajatul yahud al mutanahiya fil fahm masail ad-din wal i'tiqad bokku na ci li ñu jural li ñu duggal kirim bo xamne musiba bo xamne duñ ci genn ba yowmal qiyamati moy ñuy jang diine te duñ deg diine ah nek ci l'islam te xamoo ci li nga nek neubuñu masala diine yeb fexé ba pass pass bi julit bi di fas bu mu bax da nga dan jang tafsir ñu la tafsir bi israiliyat la wala lol dafa bok ci ay isra ay tafsir nga fi ci adina bi ay hadith nga fi ci adina yo xamne ay israiliyat la wirul dara ci diine israiliyen ñoko ci duggal ci islam bi dara wiru ci amna mais tay bo jangule noy leralé ñaar yoyu da ngay dem ci mboy bi rek di def lu la neex fi nga defé na yaang ci diine lol dafa am pass pass bi baxul ñu donn ko ci maam ya nak waaw ñu gëm lo na ne li nga nek ku ci nekul baxul tay inshallah ci ay ñu jang di ngeen deg lolu sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu leral lolu fexé ba nit ñi nek ay mbolo ay kurel ay keri keur ñu indi ay mbir duggal ko ci l'islam yaqate su fekkenti ne yahudi ci jamono yonent lañ commencé won fexel yonent alayhi salatu wassalam diko jaxase ak diko ray dem ba tabax jakka wo yonent bi porno yonent bi ñew ibni gire jakka ja yalla xamal ko ne jakka ji masjidu dirar la bul ci taxaw ñun kon ñun nak ñu dem ba nax yonent bi su don du yalla yonent bi dem ndax jakka lañ tawax walal jak ne ko kay ubil ñu sunu jak waaw ñun dafar nañ jak tay bu julli dafaré jak ne la ñewal ñu dem fofu lay wax da ngay dem wal do dem da ngay do parce que yow xamu waye xolal yonent bëgg dem yalla ne ko masjid bi masjidu dirar la la taqum fihi bul fataxaw abadan la ko yalla wax yalla yegal yonent bi ne ko jakk ji fiñ ko tabax fondement bi ci miru jahannam la sam wal yalla mako yonent bi ñoko refon mi dem ba posone yonent bi bu ko ray kon bu fekke ne ñoo def lolu ma sama ñun cundum yi yonent bi lan moko ci genné moy yalla ko yonni yalla ko ar yalla ko don indil information yonent bi joge na fi nak kon ñun su fekkone dañu japp ci lu yonent bi japp sukkandiku ci kon day dañu recc ci lu bare bare ci seeni pexé waye nak dañu deggulul yonent bi japp ñu ci lu yonent bi indi won sallallahu alaihi wa sallam ikhwatal iman kon li moy sunu dars tay ci teunk ci ñetti ay yi nga xamne mom lañu wara jël tay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم برم سبحانه وتعالى من وقالت وخنا طائفة بن كرل بن مولو من أهل الكتاب كي نيو تيري نيو لن وخ بن برنامج لن ترل lan lañu fexeti li ay pexé lañu yalla wax yalla nañu ben mbolo ci koril ci yahoud fexel nañ juliti ku melne ka'ab ibn al-ashraf ak malik ibn sayf yalla na alkanda yalla wa ci sen kaw nenañ dajale nañ sen mbolo teural ay pexé xam nga ñun ay juliti ñun julin yalla rek mo nuy musal ñun dajalo di nan ataay rek te di nelaw top ci ginaaw aduna di daw di dajale xaaliss ak lo rek moy suñu mecc waye dajalo tok di xalaatal l'islam di xalaatal diine ji naka lay deme di xalaatal ñun naka lañuy def ba dem ci kanam naka dede ñun lolou du suñu mbir lolou du suñu mbir de mu même boudé jakk la sax même boudé jakk légui sax la nit ñi commencé ndaysan di dajalo di jema tabax jakk yi té lool tamit conférence kessa la koñ bé tabax na étas nañ étas ñun tamit koñ bé carolé nañ carolé parce que ñoo ay jeune lañ ñun ay jeune lañ hein né gënu ñu hein gis nga lool rek wala lool kessa koñ bo dem gaay dajalo li dafa jema ki conférence la wala yahudi ñom dañoo dajalé seen mbolo yalla moonu koy netali mune wa qala ta'ifatun min ahli alkitab ben kurel ci ñooñu téré yahud ak nasaran dajolo nañ lan lañ wax aminu billazi unzila ala alladhina amanu aminu gem leen billazi ci li nga xamne unzila wacce nañ ko ala alladhina amanu na ngeen dem ci julit yi ngeen gem wajahan nari becc buñ julé fajar rek wala bu ngeen julé suba buñ julé suba pare rek wala bu da ngeen di baye bañ nek ci jakka ji tisbar di julli ngeen ñew buñu selma leen ngeen ñun de dañuy tuup ngeen nek mbolom bari nak ñu ne ah allah akbar ga ya nga ñew tuub gis ngeen wota bi jall na waye bu ngeen duggé ci l'islam waxtu wu tisbar takusan tibis ge bu ngeen julli sey rek wax len ñun gëma tuñ de genn nañ ci ndax li worul su ko defé ndax ngeen genné ay nit ngeen yobale ñeneen wala du lol la yalla wax han aminu gëm len billazi ci nga xamné unzila wacce nañ ko alal lazina amanu ci ñi gëm yalla wajhan nari becc waye wak furu weddi len akhirahu fin bi gudd gi ngeen demé bu gudd ba jant bi waja so rek ne len ah ñun ci suba ñewon nañ fi tuubon nañ waye ndeke mbir mi worul amna lu ci laqatu su ngeen genné rek da ngeen di yobale ñi am dooful iman da ngeen di yobale ñeneen li xam ngeen ne du lu naw ñi fan lañ jëlé xalaat yi pexé mi fan lañ ko jëlé parce que dañuy tok di xalaat ñom liñu gëm naka lañuy def ba mu avancer waye leneen lu dul lolu naka lañuy def ba mu yaqku yahudi tay lil man motax dekk yu melni senegal ken dootu len larguer ay bombe lutax parce que dañuy teural ñetti pexé amna dekk yo xamné ay bombe rek ñoo len mënal dara ñoy ñoy wa afghanistan xamné ken mënul len dara ñoo dañu am iman amna ño xamni nak dañen fa yobbu ñom yusundur rek ak ñom baba mala ak ñom kinela ak nawetan ak mbeur nga fa yeen ngeen noppalu ñooñu mom bu ngeen leen yobbe lool rek jaratul war dootuñu julleti dootuñu jaamu yalla dañuy jaxan rek acha bismillah na loolu bari fofu rek ngeen leen yobbe way kat yi yobbu leen lamb ji yobbu leen simb kat yi yobbu leen bari kat yi han da ngeen di fexé xéet bu nek manana su ngeen démé fofu fexé leen tukulori ngeen utal leen way kat bu fort ngeen ut olof yi ngeen utal leen way kat ngeen ut sosé yi ngeen utal leen bari kat ngen dem ci jolaay ngen utal len bere kat ngen dem ci seyel ngen utal len fecc kat su ko defé kenn ku ne ci ñooñu rek su commencé rek ñeneen ñi daal dem top len da nañ bayyi diini fi top way kat ak bere kat ak fecc kat ak football kat ak lool mum joru ngen len fay sar largué ay bombe mu ne amna ñeneen ño xam nak leen len di jox xaaliss ngen len joy xaliss rek nit ñi top len ngen formé ñeneen ño xamantene da ngay len tuddé ay nitu l'islam ñu bayilo nit ñi ay julli ñi duñ wor ñi yombal diiné bi kuma gis rek du gañu na ñu la top wa bu lek joté ñu indi lek ñepp lek kuma gis du gañu da ngay di fexé woté kat yoyu bari fofu ñen woté kat di sax nañ wax né ñom ay yonent lañ yalla leen yoni wala limay waxe bu fekke amul senegal rek da ngeen di wax ne amul amna do leena xet bu mel non fuñuy gëmé l'islam té ñooñu di woté ñepp liñuy woté téré bi da ko daj téré bi d'accordu ci yeen nga julli kan wax ngeen julli mi ngi ni am ño xam duñ julli légi yow julit nga buy julli ki julit budul julli la té yeen ñaar yeena bokk réew mi yeen ñaar yeen d'accord nek ben bo dajé ngom nek assalamu alaykum wa alaykum assalam ne ma sha Allah gor gorul dénga li nga nek dëgg la mu ne la yottami li nga nek dëgg la ki julit budul wor la mi ngi julli waye mom néna wor bokku ci ki julli la waye du dem makk ki julli la waye day ëppal juroomi jabar am ñi day fal ñent xol gis nga xol yoy yeb est ce amu fi fuñ jëm yoy yëp ay pexé la yu ñu duggal te xamuñu parce que yalla mo ñu ko netal yalla subhanahu wa ta'ala mo ne wa qalat waxna ta'ifatun ta'if moy lan moy kurel mbolo fan lañ bok ñooñu yalla mu neñu min ahli alkitab bokku ñu ci julli ñi de ci yahud lañ bok ak nasaran lan lañ wax ñu ne aminu gëm leen billazi ci li nga xamne unzila wacce nañ ko alal lazina ci ñi nga xamne amanu dañoo gëm ñan ñoy ñi gëm julit ñi na ngeen ko gëm wajhan nahari beccëk awwalu sabah 9h 10h 11h bayi leen ba yonent bi tok genn nek ci mbolo mi ñepp wër ko ngeen ñew def sen délégation nek ñu bari bu len yobu ñett nit nak di ngeen di nek ñu bari ngeen ñew tok su len yonent bi ne lu ngeen fi won ngeen ne dañuy tuub bu ngeen tuubé waxtu ngeen bayyi ba timis jot ngeen waxtu mbolo la bu ngeen selmalé re wax len salam ñun ñoo gëmon ci suba xam ngeen ñu ne wa ñu ne genn nañ ci li di ngeen di yobale ay nit yo xamne seen ngeum du ah est ce que li worna ñi ñewon nañ fi sank ci suba mbolo mu bari la ñu tuub ñu tok ba legi ñu genn ah kon ya ñi lu leen genné kon warna graw ah li est ce que worna nga commencé sikki sak gis nga lan lañ bëgg duggal ci nit ñi moy sikki sak li nak pexé yi du teud ni nelaw mo leen ko may dañ tok def ay étude wala ay planning familial ay étude la nas yahoudi ak nasaraay dañuy tok xol aduna bi ñun am ñun dañoo magget parce que suñuy nit ben jabar lañ am ñaari dom paré julit yi mom dañ am ñent jabar di jur rek di dem bu yagge dañuy dominer monde bi gis ngeen chinois yi dominer nan monde bi mu neex nu nakar instant bi chinois ñoo fi ëpp de économique réew aduna bi nangu nan ko ëpp nañ banque mondiale alal ëpp nañ efemi alal lo motax ñu bëgg nangu afrique américain yek français anglais di xex ak ñom bu nek chinois yi ñom xeyna lu leen yalla dimbalé moy ñom duñu xex l'islam ñom ñu ngi liggéey rek di avancer di dem américain yi nak ñom l'islam mo leen téré nelaw parce que lutax parce que yahoudisme fa la nek moy base bi ñeen nak lool ngeen dul xam yahoudi moy amérique ñoy seen bay ñoy bay yahoudi islam mo leen téré nelaw xeyna chinois yi ñom seen yoon nek ci lool motax yalla subhanahu wa ta'ala dimay len ñuy nangu aduna bi ndank ndank fim nek ni ñepp ci ginaaw chinois yi lan nek amma yahud ak nasaran chaque jour ñu ngi fexel l'islam parce que ay non lañ yalla motax ci alquran yalla lu mu wax moy yahud ak nasaran chaque jour loy deg mu ne la ahlul kitab ñoy ñan moy yahud ak nasaran na ngeen gëm lolu wajhan nahar ngeel benu beccëk waye wakfuru na ngeen weddi akhirahu fil masa ngon gi su ngone rek weddi len lutax di ngeen yobale ay julit ah ngeen yobale ay nit di ngeen bu fekkone amna ku doon julli ci chaque jour gis lolu ah jakk ji de dootuma fa demati ndax tay gis na mbolo mu bari weddi nañ tay wala place bi dootuma fa dem wala li amna lu ci nek parce que ñi ñu bari lañ ci suba ñew nañ fi tuub ci ngon ñu genn ci ay li pexé lañ ay pexé yalla wax ñuko yalla mu neñu subhanahu wa ta'ala suñ defé lolu kon la allahum lu upp ci ñom ñom ñan julli di yarji'un danañ delu ci gis nga danañ genn ci l'islam li yalla mo ñu ko netal kon yalla mo xam ñun xamunu yalla bu nuy wax pexé yi moy kon daño wara jël sunu ngannaay jël sunu matuway ba ëllëg ak sibir yahoudu du ñu fexel comme tay ni ñu fexelé aduna bi wala football bi football ay coupe du monde ñu ngi ni ñu bari ci ñun amna yenn équipe bi tuba bi bu ñuy football ñoo duñ julli ci timis jak football mbolam esport yi ngeen di gis ñan ñoko kéré ñan ñoo mom club bi ñoo mom esport yi ngeen di gis yépp xolal lamb bi xolal kasse yi ñi fay ci Sénégal kan mo fi am million yoyu ñoo ñu ñan ñoo nek seen ginnaw mi kenn ko wax mais xam ngeen ni amna ñu nek ci ginnaw ñooñu di joxe million yoyu ben 5 secondes rek nga gagné ñaata ay 150 millions ay 200 millions lo xamni ministère sax mënuñu ko am 5 secondes wu julit ñu bari nekkal ay yéfer waaw lo xamni kenn ah lolu kay xam ngeen ni amna ñu nekk ci ginnaw buñ ko waxul ak buñ ko wax amna ñu nekk ci ginnaw lolu diko financer hein am est ce amul ci ko xamantene ci drogue bi la nekkon bañ japp ko bo ba lay kay waron nañu def ci lolu audit xol ko mais duñ ko def parce que ñi nekk ci ginnaw ño upp doole ñi jité réew mi ño naan la diw bul ko laal amon na ben émission bu daan am ben radio bu tuddu oxygène pikine émission baangi doon am comme tay ci goudi 10h jeum minuit émission baangi tudon li rire ci dëkk bi man def na fa émission yu bari ak ay mbokk animateur bi day xey day tok ba 8h rek mu ñew bu ñew bëgg def émission bi ñu nako amna ko jënd émission bi do ko mëna def tay pourquoi ñu né jaay nañ heure bi ay nit ci kaw ñoy jënd heure bi parce que émission bi arrangé wu len day ñew rek ñu nako jaay nañ ko 300 000 10h minuit émission bi non lañ ko topé diko jënd amna ben jour ben maire bu nek parcelle moko jënd parce que waxtaan biñ fa doon def arrangé wu ko mu jënd heure bi yépp non lañu def ci sun télé ak sun radio film yi ngeen gis ñuy koy dawal film tuba bi dañuy jënd heure bi jox leen film bi ngeen tégal leen ñuko lan mo tax émission islam yi amul doole parce que wa l'islam duñ jënd dara wa l'islam mom duñ ñom dañuy sétane rek dañuy croiser la rek ñom amuñu lu ñuy yobbu ne tégal leen ñu li wala mo tax dañuy wax ba son buguñu film yi nangam fokk dañ koy tek parce que télé bi li ñuy fay journalistes et techniciens yi xaliss bobu lañ leen di fay motax pexé yu ñuy jaaral chaque jour pexé day réussir suñu kaw parce que ñun amuñu lu taxaw pour compte carré lolu dindi ko fi amuñu ko émission bi sula nexé sula nakaré day am lamb bi bula nexé bula nakaré day am parce que amo doole ci alal ak nangam ak nangam loko fi dindé mënoko sëriñ ñangi ni nañ wax lamb bu mom xam nga luñu leen di wax yow lañ tuddé combat bi sax nak ñuul bëré bo ñëw nga tok ñaan ñëw ci kanam sëriñ ñaanal ñu bal sax dañ doon yobbu photo sëriñ yi ci lamb bi amna ci ño xamné sax dañ doon wax ki bu daano juma ji daano ndax sëriñ bi ko samp man déggon na mbeur mo xamné dañ doon wax né bu daano juma joju mu bok day daano ndax sëriñ bobu moko samp waye daano na man de déggon nako xawma yeen nak lolou ay pexé la yuñ duggal doomu julit yi duggal ci rewu julit ñi pour ñu genn ci lén rek moy tax moy ñu japp ci alcorane jam sunna yonent bi lolou moñ ci mëna genn parce que yonent bi lolou moko genné won ba duggal ci kamb yi mais li légui buñ ko jàngé ñu tok fi légui julli suba ay nit ñew na tuup nañ ngon ñoo ñu wéddi lan est ce que ñu dañ ñu déranger dañuy xamné li yalla waxon nañu ko wala mais buñ toggé duñu def dara duñu gëm alcorane xamuñu fan lañuy yéwo du ñu yéw ba yowmal qiyamah yalla mu ne bok na ci ñom luñu wax ñom yahud ak nasaran ñu ne wala tu'minu bu len gëm ay la tusaddiqu bu len deggal illa ludul liman tabi'a dinakum ku top seen diine dañ leen di wax yene ngi ni julli ñi dañoo mëna wax nangam ak nangam waye bu len gëm kenn ludul ku top seen diine ku nekkul yahud gëmul tawrat gëmul musa gëmul isa gëmul injil bu len ko top illa ludul liman tabi'a dinakum la tusaddiqu illa man kana ala millatikum bu len top bu len gëm ludul ku nek sen yon tay ji lolou lañ wax senegal hein ci tarikh ay sax lan lan la mimi ngone ko mobe be ngonnoko du lolou lañ wax wala da ngay dem ci jakk ñu julli ba bari wala ñu ne yalla ñu yalla def ay julit ñu ne yalla ñu yalla def ci tarixa wala ñu ne yalla yo allah wat en julbe lol lañ wara wax yalla ñu yalla def ay julit lol rek moy ñaan bi kono yo allah wat en point ku bokul fofu boko ci ñaan yi sax lol lañ def da nga leen ñene fatiha legi sax lañuy wax fatiha ak salatu bu way man parce que yeg nañ ne sens ma amna bu ñëk ba kenn bokku lolu baxul julit mo upp doole leneen waye buñ la gëm lo kër wala ñu gëm lo mbolo rek musiba amna moy bokkato ak fe bu ñëk ba da ngay ko bok ci mazhabu malik ki bok ci mazhabu shafi ki bok ci ahmad ki bok ci abu hanifa ñu ne duñu mayante jabar ban tariqa nga bok man mourid la ñu ne ay tidiane lañ buñ may mourid jabar do fa bok ki mu ne ya waaw legi ñoo ñu xana duñu ay julit ñoo ñëpp ci lan lañ bok ku ci julli foy jublu kuy julli foy jublu amna ci kuy jublu jublu fenen amna ci kuy julli jangale lan dul alquran amna ci gëmul yalla amna ci ku gëmul muhammad gis nga takali bi mi ngi melne rek garab go xamne mo bok ci ciosan bi waye dem ba ci kaw branche ne ni branche bu nek du lal moromam lolou musiba la yalla daf ñuy téré lolou motax li yahudi yi ñokay wax wala tu'minu bu len gem bu len deggel bu len nangu illa ludul liman ko xamne tabi'a dafa top dinakum sen dine bu len top bu len gem ludul ko top sa dine wa yow man jakk ngay julle ñene man jakk bu nek ñene yow de le nga bay sa papa lu nekkon fofu bo fa demé rek ñu wéddi lola dal lan lay wéddi lo dal lay def yéfer yow fan ngay julle yow yow gis na la temps yi fele ngay dem ah ndaysan ma ngi fateliku bima gëné nek xalé am ben école buñ mëyé bon na jangi arab ben bis ma ñëw di julli rek ma xabdu allahu akbar def ni sama loxo ndaysan kuma fa yobon munema kuma biino da ya jangude ko taw hota hota waana be mbay ni dengale mune dama la wax na nga jang waye waxuma la nga mel ñom nu nu mel ko moy la ma pare maniko ah wa man nan la mel munema yaangi julli def ni sa loxoy maniko waaw lolu yonenti mune gis nga yaangi wax le nga mel ni ñom yaangi di ma wax yaangi may tontu yang may tontu ni ni baw ligi da ngay dem nga jang deug bi me bul ko def maniko mi li la yonenti bi don def abuni mune yaxu nga top nga len lolou du l'islam bu len wax ne ku bokul fenn bokku ci ñun dedet lolou waxu yahud la wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum bu len top lu ko top sen yoon wi lolu waxu yahud la yalla mo ñuko wax mi ngi ni l'islam lepp ben la amul takaliko yalla moy sunu borom yonenti bi moy sunu royukaay alquran moy sunu téré yaxna ñun ñepp ay mbokk lañ wa anna hazihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum ta'buduni wala lolu alquran lolu la yalla wax kon gis nga baraz yi barrière yi nek sunu digënde nañ ko wara dindi tek fe top yalla top yonenti bi top alquran top sunna jeexna fuñ ko defé légui bala wér islam delu wat ci aduna bi fuñ nekkon waye gis nga tiaxan yi kart yi yahudi ak nasrani ñoo ñuko indil sunu borom neena qul yow muhammad na nga len tontu na nga wax ne innal huda naka njub huda allah moy njubal yalla gis nga li joge ci yalla dong moy njub innal huda al bayan al haqq wa tawfiq al kamil bayanullahi wa hudahu buñuy ud deug li yalla wax dong moy deug mbok julit yi fi nu nek ci kaw suuf kenen munu fi indi lu gëna bax lu muhammad indi su fekke dañuy ud luñu gaawa duggal aljanna wala mu jégeel ñi yalla li fi muhammad indi mo gëna gaaw wala da ngay na am ko xamne limu indi mo gëna gaaw mo gëna bax lolou musiba la xalal tay su yonenti bi waxe nañ def li benen way ñew mu ne dede duñ def lolou ndax ñun xamunu lolou ñun li lañuy def te mom julit la te yonenti bi li la wax nañ def fi ñu tok tay amul kenn ci ñun kuy wax dara ne mbir mi yonenti bi jangale nako ci diine la wax de ci diine ne kenn ci ñun fi xalaat benn mbir ci diine mu laaj lan la ci diine wax ñu xol ndax diine wax na ci wala waxu ci question la len jox de mané man dama faté sax amna bokk buñu indi don ay parfum cadeau dama faté cadeau yi inshallah bu may ñew mardi ay bouteille parfum yo xamantene boko xéño danaka di nga ne xéñ fi xéñu wa kaaba nga wax ni mu nexé ndaysan yalla ko yalla fay dama ko faté mais bu may ñew mardi hein sey ndax islam wax na ci islam mo jangale naka lañuy takki sey bala ngeen di sey sax islam wax naka ngay tanne so tanne ba pare mu ne naka ngay takke so takke ba pare mu ne naka ngeen di dundé gis nga sol yéré islam wax na ci boy sol yéré sax ban yéré ban tank ngay jëk duggal ban loxo ngay jëk duggal soy simi dal li sax islam wax na ci ban tank ngay jëk sol ban tank ngay simi lepp la islam jangalé légui nak ñun buñ la né ah yonent bi dina né boy sol yéré na loxo ndey jor ñëk dugg ak boy sol tubey tank ndey jor nga ni dédét boy sol tubey na gauche bi ñëk dugg boy sol yéré na gauche bi ñëk dugg loxo gauche ñu né yonent bi dafa léna droite ki né na gauche bobu dafa sori soy tukki tukulor buy tukki ban loxo lay nuyo tukulor nga yow gauche gauche ngay joxanti lolou moy gauche lolou ban dinal kan mako wax yonent bi lan la wax ngeen joxe olof tamit lolou lañu def kon ñepp la boy tukki gauche ngay joxe lolou wa legui rek wa nañ ñem fofu ci gattal yonent bi mom lu mu wax boy ne boy nuyo legui yonent bi ne droite yeen ngeen ne gauche legui nak ngeen ne ah dedet ñun weddu yonent bi de waye waye ñun weddu yonent bi de waye ah legui yeen li moy lan yonent bi droite la wax yow ngeen ni gauche nga ni ah waw weddu yonent bi waye mag ni ñom ah ñu lool moy lan yonent bi mom droite la wax xola yaay salam wax kana yu'jibuhu atayamun fi kulli shay yonent bi ndey jor def ko yemon lepp lu muy def ndey jor la koy defé buy nuyo ndey jor buy lek ndey jor suy nuyo ndey jor lu muy def ndey jor lay tambalé mune sax nak la taakulu bi simal wala tashrabu bi simal fa inna ash-shaytan ya'kul wa yasrab bi bu len lek chamoñ de bu len ko nané de shaytané chamoñ lay ligéyé légui na yow ngay tukki nga joxe gauche bi légui ni ñu ne la ah dédé assalamu alaykum bu def lolu bu joxe gauche indi droite nga ne dédé ah ki bayi len ñi mom ay ki la ay ibadu lañ indi gauche ah ñu ne la dédé bu def lolu nga ni waaw waaw xamna ko waaye xam nga yeen waaw bayi rek affaire bi du dem légui nak ñu ne buñ la né yow yonent nga ni dédé man yonent bi la gëm bo gëmon yonent bi do def li yonent bi defon so yonent bi doyon do def li yonent bi def legui lutax yonent bi ne li mo bax yow nga ñew nga def lenen wala yonent bi lu mu wax benen nañ jël benen boy genn sa buntu keur li yonent bi wax na nga wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah lo len wax ñun fi bu ñu genn sa buntu keur suba tay lu ñu ne ñi jël ndox soti mu doy xep wa xol ndey jor xol chamoy soti bo demé ci auto bi loy def nga soti ci ndox bo demé ci table bi ngay jaay noy def nga soti ci ndox bo demé buntu bureau bi noy def nga soti ndox faté nga wa baghdad ak wa ñetti mbarak wa gunas ndox mo leen genné ba ñëbbu leen jaxay faté nga fir'auna yalla ci ndox la ko labalon fa nabaznahu fil yammi wa huwa mulim faté nga yunus ci geej la ko yalla sanni woon jëg wonnuko faltaqamahu alhut wa huwa mulim tan kay du ndox mi waye yalla la yi nekkala yonent bi neene defal li yo nga ñoo def lenen han yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena so amé dom bisu ngent bi nang ko wat ba mu set du lo la yonent bi wax yo nga am dom nga ala ko labo bangé min batta minen mana ben côté lañ koy wat ni digg bi ñu jël karaw bi côté bi ñu bayyi côté bi ñu ne li na ko ni min tay mo be bay na mbara ah li nga ni yow weddi wo yonent kenen mu ne musna am sama rak bo xamantene xam nga lan mo tassiyum xale bi bi mu juddoo dañ ko wara ngenté ñi ko doon tudd ci ñewuñu ñu leen di xaar depuis suba ñewuñ heure bi jot mani wat leen ko ñu war ko ñu tuddu ko suñu tuddé ko suñu ben xar rak ñu tax ñu dégg non ñoo ñu tok ba heure bi ñu ñew indi xar bi heure bi ñu ñew ñu né ah waaw ñu né leen yeen xaar na leen wax son ñu ah do lijeenti quoi ñu analyse bi ñu né mi re papa ji mu né eh da ngeen ko wat ñu né waaw mu lu tax ñu né ah ñu né ñun kenn duñu wat lu dul xalé bi mag mu né wat ma ñu do ko wat rek ñu mer ñu jël xar bi dello ko gis ni xol aada bobu xalé bi kenn duko wat luddul mom moy mag bis bu ne wat len ma rek ñu do ko wat lool ban diina la est ce que yonent bi lool la wax ñun senegal dañu ne dañuy top yonent bi su yonent bi ne def len li ñu def lenen ba pare ñu ne wa ñun kay est ce que suñu ne mohammed ñu ne est ce que sallallahu alaihi wasallam te yonent bi lu mu wax def len kenn duko def yonent bi lan la wax ci goor ak jigen buy nuyonté ta lu ci yonent bi wax essay yonent bi neena goor ñi nañ nuyu jigen ñi ñun fi boko bañé def lu ñu wax musna dem ben aja buy dem mak ñu woñu nañ ñew ñu ñew tok ben jigen ñew de di nuyu assalamu alaykum pay di ko nuyu assalamu alaykum assalamu alaykum bu mu yexima rek mu ñu mak assalamu alaykum ben pa bu tok mu ne indi man indi ndeysa fam indi mu dor waaw mané ko ah yonenti bi de sallallahu alaihi wasallam neena ku jël sa loxo tek ko ci loxo jigen bu la lewul yawmal qiyam sa loxo bobu dinañ ko duggal ci bir jahannam xam nga lu wax mu ne bu bi lakke ma dessé bi yalla ma tondu mu ne wax bu bi lakke ma dessé bi gis nga xolal tollu way bobu ko fu mu toll ngir rek rir fi dañu rir ben borom xam nga day wax ne ñun dañu tuub mais est ce que tuub nañ yeex senegal tuubeen lañ mais est ce que réellement tuub nañ lolu moy laaj bi est ce que deug tuub nañ tan lan yalla jubal mbokk julit yi sunu borom neena qul innal huda bu fekke deug rek ngeen di ut njub mu ne hudallah moy deug yalla fekke deug yalla rek mo deug lañu jub yalla limu indi moy deug te moy limu jox yenen te yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu ne ay yu'ta ahadun nubuwa dinan wa fadlan ndax kenn dañ koy jox diine dox ko yonent jox ko ngeneel an yu'ta ahadun misla ma utitu aw yuhajjukum inda rabbikum wa kenn dañ koy jox lu ko yalla jox ci xewal ba pare mu taxaw di werante ak yeen ñom yahud ak nasaran yalla defal na len yonent yalla defal len ñub ñu xam deug bi ba pare ñu tek ko fe ñu ñew ñuy werante ak yeen moy lu am tay da ngay gis ko xamne ne deug li moy diine li moy deug waye ay intérêt mo nay ci ginaaw su ko leralé rek day perte intérêt mu nopi da ngay gis fi borom ku ñuy tuddé ah ku nit ñi top bok parce que ñen ñi mom do ñëwé wax sax borom xam xam lañ waye ku nit ñi top mu ne ñun suñu yoon ci sharia ñun sharia suñu yoon neeku ci lay koku luko julli di doye xana sax kuko waxul sax nit ñi war nañu top koku sax comme waxuko waye ki nga xamne dafa tok en direct télé wala radio wala mbolo mi mu ne ñun sharia suñu yoon nek ci de ñun li rek lañuy top li mu ngi ni ku bu nga ñew ku bugul nga baye dañ ñi ne ñun dañuy ñew dañuy ñew ha te mom neena yoonam nekku ci sharia ba pare mu taxaw legi koku wax yonam nekul ci sharia ba pare mu taxaw legi di dagassante julit yi amon nañ ben goor sunu koñ xeyna am nañu dekk fi duñ ma bayima fen dawul wor de du wor waye day xulo ci wer feñ na tay lañ wara wor suba lañ wara wari te mom du wor worawul du julli du wor waye fuñ ne wer wi feñul di wër koñ bi fañul ñu ne ko yow ya xeyti mulana yow woro worano yow lu seen mu wuru kay lu ci wérante ndaysan dafa am benn borom xam xam bu nekkon senegal tukul wër la bu duma wax tur bi nak dañ ko musa japp tuba bi japp ko ci colonialiste leewon yobu ko police centrale comme tuba bi fi nekkon tubab la france la jogé ñeu nek commissaire police centrale ñu ne ko mom day saga serigne ci tubab bi dem japp ko indi ko tejj ko leena tubab bi ñeu diko laaj ne ko yow da ngay saga tidiane di saga mouride di saga layeni di saga qadri wa yow do foko tek mu ne ko lu ci sayo ñun julli ñi ñun ñoy xex yow yoy ñoo ñu may saga tidiane yoy ak layene yek mouride khal yoy may yow lu ci sayon yow ban nga bok fan nga bok ci ñooñu koku ne ko non moi je ne sais pas musulman je suis chrétien mo ne ko bon lu ci sayon kon te nga baye ñun ñoy xex ñun julit lañ ñun ñoy xex yow lu ci sayon gis nga mala yow kon la do mo bëgg jangalé fofu rek ne nit ki yonam nekkul waru ci dugg waye lolu pexé la pexé pexé yahudi ñoo ñuy def lolu né ñi ñi la ñi ñi la ñi ñi la ñi ñi la su ko défé ñuy xex nak fekk ñun ñepp ben lañ ñun ñepp yalla lañ moy suñu jublu way ñun ñepp diiné lañ gëm ñun ñepp aljana lañ bëgg ñun ñepp safara lañ ragal ñun ñepp dañoo bëgg top ci ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam mo da yalla ne ñu né qul wa qal yaw muhammad innal fadla nak ngeenel bi yadillahi mun ci loxoy yalla yutihi yalla mo koy jox man ya saw ko neex ñun wa senegal aya bi waron na leer ci ñu su aya bi leeron ci ñun kon duñ def wa makka ak wa medina ay wujju ané di kuna arafat arafat deug na ñu ne lendi lañuy taxaw arafat mais ñun wa senegal mardi moy suñu arafat ha ah ha ñun wa senegal fan ngeen jëlé arafat fan la seeni ujaaj di taxaw arafat fan la fan da ngay nam arafat ñu arafat bo fan la nek senegal ban côté di ngeen ko wax waaw dañu wara xamne xewal ngeenel jagle yalla mo koy jagle yalla mo jaglel arab yi yonent bi muhammad yalla mo len jaglel makkatal mukarram yalla mo len jaglel islam yalla mo len jaglel alquran yalla mo len jaglel safa ak marwa yalla mo len jaglel maqam ibrahim yalla mo len jaglel hajaratul aswad yalla mo len jaglel madinatul munawwar yalla mo len ko jaglel tekki wul nak ñun buñu gëmé bokku ci waye ñun buñu togué fi nan dedet bu fi kenn noddu noddu arab bu fi kenn nuyo nuyo arab bo waxe assalamu alaykum wa rahmatullahi ilay xolal même boy jang alquran sax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñu ne xolal muy arabal quran la la yalla wax quranan olofiyan quranan olofiyan lool la alquran wax quranan pulariyan quranan siririyan quranan jolayiyan lool la yalla wax lan la yalla wax quranan arabiyan ah waaw gis nga même arab alquran bi langue arab la ko yalla wacce lool yalla mo len ko jaglel motax yalla muné innal fadla bi yadillah xewal ngeenel mu ci loxoy yalla yuti yalla mo koy jox man yasha ku ko neex ñom la yalla neex yalla jox len ko mais tekki wul na ñoo ñu gën de gënu ñu de lutax inna akramakum indallahi bu len fatte bilal bokku na jamono ak abu jahlin bilal dugu aljana abu juhlin dem safara bu len fatte bilal bokuna jamono ak umayya bilal nga aljana umayya nga safara te nit ku ñu lawon bu len fatte wahshi nit ku ñu lawon bu len fatte umama nit ku ñu lawon te ñoom ñu ngi won ci yottu yonentibe kon inna akramakum indallahi atqakum ki na bax moy ki gëna ragal yalla yalla ne la yonentibe ne la fadlun li arabin ala ajam illa bi taqwa annasu sawasiyak asnanil musti ñeppayam comme buñu peñé numu yeyme ñont bi ñeppayam amul ngeenel kula gëna ragal yalla mo la gën waye mu dess nak place yi sel yi yalla mo leen ko jaglel ana suñuy ujaaj fuñ dem bu fekkone senegal kay amna fuñuy aje ñu tok fi wala lutax ñu dem ñun buñuy julli fan lañuy djublu ngok est ce que yalla mo ñu ko sante kon innal fadla ngeenel bi yadillahi mu ci loxoy yalla yutihi yalla mo koy jox man yasha ko neex wallahu yalla wasi'un alim yalla ko yaatu la yalla mo xam allahu akbar yalla dafa yaatu te yalla xam yalla wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard yalla wasi alim munay yaxtas yalla moy jaglel bi rahmatihi yermande man yashaw ko neex nit ñi li ñi bari bari bari yalla ku ko neex mu jaglel la yermande mom yalla wallahu yalla zul fadlil azim moy bonem xewal borom ngeneel yu maggi subhanahu wa ta'ala mun innal fadla bi yadillah ay inna at-tawfiq lil iman yalla tawfiq bu muy defal nit bamu am bamu gem yalla wal hidayah mu nek ci njub lil islam bi yadillah ci loxo yalla nek nit ñi li ñi bari bari bari ci bir dekk bi fi fi ñu nek ci bir gox bi yeen rek yeena ñew tafsir wala est ce amul ñu nek zero met xamne li mu ngi am fi bes bu samedi bu nek te duñ ñew dañuy romb ne ñun bokkuñ ci amana ci yeen fi amna ño xamne joge nañ fu sori wala kon yalla la motam mune xewal djub indi nit ci deug man yalla mako yore mako mom suma nexe ma def ko amna ku deuk zero met li bis mu nek xewal bi mu koy rombu bu ci mona am parce que yalla bolé wu ko ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wasi'un zu si'atin bi fadlihi wallahi ay xewalam yaatuna mbokki xol len adina bi ñepp yalla mo len di dundal nit yi jinne yi li naw li ram li fi li yeb yalla yalla mune wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha da ngay gas souf souf si nga koy gas misal sa force day fess nga jël gas kat ngay gas force bi mu gas 3 mètres mu gas 4 mètres mu gas 5 mètres bu mu xut yenn say mu sanni pel nga gis ben sax bu ngand genn ci bir souf si fofu lum don lek fofu lum don lek ha lum don lek fofu ci bir bo ci bir lum don lek ba mu tol non deewul lum don nan xolen melantani melantani bokk yi luñuy lek luñuy nan ha Allahu akbar xolal lol xolal musi ñi ngi lek ñi ngi nan xolal kañe yi ñi ngi lek ñi ngi nan ñoo ñep kan mo leen di jox ñuy lek ku leen di jox ñuy nan yalla subhanahu wa ta'ala te ñoo ñep ñu ngi dund wala wa senegal yeen say ñu mere yoy ha ñu pompe dekk bi yop nit ñi jënd ay yotox indi ay sanké yoy ne leen noppalu leen min mënu ñu leen fay jël yalla moonu findi way bo ngeen pompe way bo ngeen ray mënu ñu leen fay jël ñu yalla moonu findi dañ lek bu sur nan sen dérëj ba ngeen jax tak mënu leen ñoo ray nga pompe ba sonu ñaar yoon mi ngay pompe sene ñaar yoon ngay fanan ci bir sanké bi yeen say am yo bu fut sanké bi ñew na la ciut kaata la yalla mo ne damay lek damay lek mëno ko fay jëlé wala weñ yi dina mëno ngeen ko fay jëlé mëno ñu fay jëlé melantani kañe yi ñaat yon ngeen leen di posoné di leen ray est ce mëno ngeen ko fay jëlé li la fi indi mo leen fi indi ñi ki la fi indi mo fi indi kañe yi mëno lo leen dara mëno fexé bañ joggé fi kon nak nañu xamné yalla subhanahu wa ta'ala moy sunu borom moy borom lepp borom mu ne mom yalla subhanahu wa ta'ala wasi'un alim yahtassu mom yalla moy jaglel bi rahmatihi yirmande man yasha wallahu yalla zul fadli moy borom ngeneel al azim bu mag kon sunu dar sa tafsir tay fi layam ñu ñaan bur yalla tabaaraku ta'ala mu nangul ñu jéggal ñu ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.